alone. Now she haunts all my dreams. Now she haunts all of my dreams. Now she haunts them all. Oh, I thought I saw her yesterday. Thought our eyes met. Now she haunts all my dreams. Oh, I tried so hard not to believe I held her. Now she haunts all my dreams. Now she haunts all of my dreams. Now she haunts them all. Now she haunts all of my dreams. Now she haunts them all. Γεια σας, είμαστε εδώ στο Βήμα FM. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε χθες για την πρώτη ώρα, γιατί στη δεύτερη έχουμε ένα αφιέρωμα. Είδα ότι υπάρχει κάτι στη σημερινή ημέρα και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, έτσι. Όσα κινηματογραφικά δεν παίξουμε σήμερα, θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα πια και με καινούργια άλλα άλμπουμ που έχουν βγει και που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούσαμε όμως, ξεκινήσαμε με κάτι που δεν είναι κινηματογραφικό. Είναι έτσι ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα που αύριο θα είναι στην Αθήνα. Έχει αγαπηθεί στη χώρα μας το συγκρότημα των Spain. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια μιας καλής δισκογραφίας που έχουν και ήδη έχουν αποκτήσει αρκετούς φίλους για να έρχονται και πάλι. Έχουν έρθει στο παρελθόν οι Spain. Από τους Spain πάμε τώρα στις ταινίες της χρονιάς. Και σίγουρα μία από τις ταινίες της χρονιάς είναι το Boyhood, που άρεσε και στην χώρα μας, υποψήφιο το φιλμ για πάρα πολλά Όσκαρ. Νομίζω θα πάρει κάποια από αυτά. Υποθέτω ότι η Πατρίτσια Αρκέτ στην κατηγορία του δεύτερου ρόλου είναι πολύ κοντά να πάρει το πρώτο της Όσκαρ. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το soundtrack της ταινίας. Τώρα, το soundtrack της ταινίας έχει αρκετά καλά τραγούδια με διάφορα συγκροτήματα από τους Black Keys και τους Arcade Fire μέχρι τους Hives, Cat Power και αυτόν που θα ακούσουμε τώρα, Paul McCartney και Dylan. Θα παίξω το κομμάτι του Dylan που ακούγεται στην ταινία Boyhood, γιατί αυτή την εβδομάδα σημαίνει κάτι άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που σταθερά η δισκογραφία έχει συνέχεια, ενώ δυστυχώς σε χώρες όπως είμαστε εμείς η συνέχεια αυτή έχει διακοπεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Θέλω να κάνω ένα μικρό πρόλογο πριν ακούσετε το τραγούδι. Ο McCartney, οι Beatles, είναι ένα συγκρότημα καθοριστικό για τη μουσική και ιδιαίτερα ο McCartney που συνέχισε και με τους Wings και συνέχισε και στις δεκαετίες του 80-90 μέχρι και πρόσφατα. Στα άλμπουμ είναι ασυναγώνιστος, όπως και στα singles, στις επιτυχίες που έχει κάνει, είτε με τους Beatles, είτε με τους Wings ή στη solo καριέρα του. Αυτό που πετυχαίνει όμως αυτή την εβδομάδα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Καθώς έχουν πια προσδιοριστεί ότι τα τραγούδια, τα κάποτε τα λέγαμε μικρούς δίσκους ή singles, κατεβαίνουν από το διαδίκτυο, ανήκουν σε μία γενιά η οποία είναι ηλικιακά μεταξύ, για τα τραγούδια λέμε, τις επιτυχίες, μεταξύ 10 με 25 ετών. Το μεγάλο target, ας πούμε, μπορεί να είναι και πιο πάνω σε ηλικία, αλλά βασικά αυτό είναι το target των download τραγουδιών. Καταφέρνει λοιπόν αυτήν την εβδομάδα να μπει μέσα στα 20 πρώτα τραγούδια της Αμερικής ο Paul McCartney, που η τελευταία του φορά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα με δύο τραγούδια. Θα τα πούμε από Δευτέρα αυτά. Δεν είναι άλμπουμ που είναι καλλιτέχνης πια τον άλμπουμ αφού είναι πια 70 ετών και απευθύνεται σε ένα κοινό ηλικιακά μεγαλύτερο. Τα τραγούδια του Hot 100, του Hot 100 στην Αμερική απευθύνονται στους νέους. Έτσι λοιπόν, θα το ψάξω περισσότερο το Σαββατοκύριακο, πρέπει να είναι ο μοναδικός που πετυχαίνει κάτι τέτοιο στην ηλικία των 70 ετών. Θα τα πούμε αυτά τη Δευτέρα. Στην ταινία λοιπόν Boyhood ακούγεται αυτή η σπουδαία του ηχογράφηση. These four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again, like you, Mama. Από την ταινία Boyhood, Μεγαλώνοντας, μια ταινία του καλού σκηνοθέτη Richard Linklater, που είναι υποψήφιος για το βραβείο σκηνοθεσίας και καλύτερη ταινία στα Όσκαρ. Μεταξύ άλλων είναι η Πατρίτσια Αρκέτ που είναι υποψήφια και εγώ προβλέπω ότι αυτή θα πάρει το Όσκαρ στην κατηγορία της. Ο Ethan Hawke, εξαιρετικός και αυτός. Σας θυμίζω ότι η ταινία αυτή γυρίστηκε κατά διαστήματα σε μια περίοδο 12 χρόνων από τον Μάιο του 2002 και παρακολουθούσε τη ζωή ενός συγκεκριμένου αγοριού. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε πέρυσι, αυτό το καιρό περίπου, λίγο πιο πριν, στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Sundance, όπου έχουν βγει σπουδαίες ταινίες κατά καιρούς από τότε που καθιερώθηκε το φεστιβάλ, παρόλο που ο Robert Redford πια δεν το αναγνωρίζει γιατί το έχει δει ότι έχουν πέσει οι εταιρείες οι μεγάλες και το έχουν πια να είναι διαφορετικό από έτσι όπως το φαντάστηκε. Στη Γιούτα γίνεται κάπου αυτό. Και επίσης είχε πάρει βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ του Βερολίνου που γίνεται αυτές τις μέρες πάλι πέρσι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και θα ακούσουμε μετά από τις υποψήφιες μουσικές τη μουσική του Hans Zimmer για την ταινία Interstellar. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πλέον ο Μιχάλης με τη Ζέτα είναι ένα ζευγάρι ταιριαστό. Κάνουν τόσα πράγματα παρέα, τι να πρώτο θυμηθώ. Θεατρό και κωμωδίες, μουσικάλ και μελωδίες. Αγκαλιά απολαμβάνουν και του λέει I love you. Άμα θέλεις παραστάσεις να ξέρεις δεν θα χάσεις τη γερή. Αυτοί που έχουν deals for you. Συνέχισε να ζεις σε ρυθμούς deals for you. Γιατί η Κοσμοτέ εξασφαλίζει αποκλειστικά για εσάς τους συνδρομητές της μοναδικές προσφορές. Τώρα απολαμβάνετε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός στον Καζάρτε, αλλά και μεγάλες προσφορές στα θέατρα Αθηνών, Μουσούρι, Βρετάνια, Αθηνά, Ηλίσια, Βέμπο και Αργό, απλώς με ένα SMS στο 19019. Ανακάλυψε τα πάντα για το Κοσμοτέ Deals for You στο κοσμοτέ.gr. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Χρέωση 50 λεπτά ένα SMS. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάμε λοιπόν και συνεχίζουμε. Όσοι δεν άκουσαν χθες, η εκπομπή υπάρχει όμως στο αρχείο εδώ στο Βήμα FM, μπορούν να μπουν να ακούσουν. Έχουμε αρχίσει να μεταδίδουμε τα κομμάτια που είναι υποψήφια για το Όσκαρ τραγουδιού και αποσπάσματα από τις μουσικές που είναι υποψήφιες για το Όσκαρ μουσικής επένδυσης στα Όσκαρ που δίνονται στο τέλος του μήνα. Λοιπόν, πέσουμε τώρα, σε λίγο θα ακούσετε μουσική από την ταινία Interstellar, μια πάρα πολύ καλή ταινία του Christopher Nolan. Μας ενδιαφέρει η μουσική. Hans Zimmer. Από τους 5 υποψήφιους στην κατηγορία μουσικής, είναι ο μόνος που έχει πάρει Όσκαρ στο παρελθόν. Το είχε πάρει το 1995 για την ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Έχουμε την 10η υποψηφιότητα του Hans Zimmer, που θα δούμε τι θα συμβεί. Μουσική λοιπόν από το film Interstellar. Διάστημα και τέτοια, έτσι λοιπόν είναι και ανάλογη η αρχή. Δεν ξέρω, έτσι αυτό που ακούω, απλώς έρχεται έτσι στις σκέψεις μου να πω μεγάλο Stanley Kubrick. Hans Zimmer, η μουσική υποψήφια για Όσκαρ από την ταινία Interstellar, ένας εξαιρετικός συνθέτης από τους πολύ καλούς των τελευταίων 25 χρόνων. Έχει γράψει μουσική για ταινίες όπως το «Η λεπτή κόκκινη γραμμή», το «Gladiator», το «Last Samurai», έχει κάνει το «Dark Knight Trilogy», «Inception», 12 χρόνια σκλάβος και πάρα πολλά άλλα. Πολύ καλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Τώρα πάμε σε τραγούδι που είναι υποψήφιο, πανάγνωστο στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη νομίζω. Δεν ξέρω που έχει παιχτεί η ταινία στην Ευρώπη, αλλά η Ακαδημία ξεχώρισε το τραγούδι από μια ταινία του 2014 βέβαια, ένα ρομαντικό δράμα που λέγεται Beyond the Lights. Ούτε ξέρω αν θα παιχτεί ποτέ στη χώρα μας. Με καλλιτέχνες, με πρωταγωνιστές που δεν τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά όλους, εκτός από δύο, τη Minnie Driver και τον Danny Glover. Βασικά παίζει και ένας ράπερ σε αυτό το φιλμ που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντα του 2014. Όμως το τραγούδι έχει μία πάρα πολύ γνωστή που έχει γράψει απίθανες επιτυχίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται έχει παίξει ρόλο επίσης και το όνομα της Diane Warren. Υποψήφιο λοιπόν τραγούδι αυτό που θα ακούσετε τώρα για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο, υποθέτω, λέγεται Grateful, από την ταινία Beyond the Lights της Diane Warren με την Rita Ora, πολύ διάσημη έξω, ιδιαίτερα στην Αμερική. Tears I had to cry through, a lot of battles left me battered and bruised, and I was shattered, had my heart ripped in two. I was broken, I was broken. There were a lot of times I stumbled and crashed, when I was on the edge down to my last chance. So many times when I was so convinced that I was over, I was over. But I had to fall as above it all. I'm grateful for the star, made me appreciate the sun. I'm grateful for my roars, made me appreciate the right words. I'm grateful for the pain, for everything that made me break. I'm thankful for all my scars, 'cause they only drowning in doubt. The weight of all the pain was weighing me down. Pulled it together and I pulled myself out. Learned a lesson, learned a lesson. That there's a lot you gotta go through, hell yes. But that's what got me strong, I got no regrets. And I got only love, got no bitterness. Count my blessings, count my blessings, yeah. I'm proud of every tear, 'cause they got me here. I'm grateful for the star, made me appreciate the sun. I'm grateful for the hours, made me appreciate the right words. I'm grateful for the pain, for everything that made me break. I'm thankful for all my scars, 'cause they only change. Not even one mistake I made. I got lost, found myself, found my way. I'm grateful for the storm, made me appreciate the sun. I'm grateful for the wrong ones, made me appreciate the right ones. I'm grateful for the faith. They only make my heart. Λοιπόν, Ρίτα Ώρα, είπαμε το τραγούδι είναι υποψήφιο για Όσκαρ από την ταινία Beyond the Lights, λέγεται Grateful. Η Diane Warren που το έχει γράψει είναι, είπαμε και στην αρχή, από τις δημοφιλέστερες στην κατηγορία συνθετών στην Αμερική και κινηματογραφικής μουσικής. Αυτή είναι η 7η υποψηφιότητα. Σας θυμίζω μερικά από τα τραγούδια, τα 6 που ήταν πριν από αυτό υποψήφια. Για πρώτη φορά ήταν υποψήφια στην 60η στην 60η απονομή των Όσκαρ με το τραγούδι, θα το ξέρετε οπωσδήποτε, Nothing's Gonna Stop Us Now, που το είπαν οι Starship στην ταινία Mannequin τότε. Μετά 8-9 χρόνια ξανά είναι υποψήφια με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το Because You Loved Me, που το είχε πει τότε η Celine Dion από την ταινία Up Close and Personal. Συνέχισε με το How Do I Live, και αυτό μεγάλη επιτυχία. Και επίσης οι Aerosmith έχουν πει τραγούδι της, τεράστια επιτυχία, το I Don't Want to Miss a Thing από την ταινία Armageddon. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις και συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα άλλο τραγούδι υποψήφιο για Όσκαρ στην κατηγορία τραγουδιού. Η ταινία The Lego Movie ήταν μια ταινία για τους μικρούς μας φίλους, αλλά πια αυτές τις ταινίες κινουμένων σχεδίων τις βλέπουν και μεγάλοι. Και αυτό κάνουν άλλωστε τόσα πολλά εισιτήρια. Είναι ταινία κινουμένων σχεδίων λοιπόν του 2014 που είχε πάρει καλές κριτικές για αυτό που είναι, για ταινία κινουμένων σχεδίων, The Lego Movie λοιπόν, από τις καλύτερες της κατηγορίας της. Μεταξύ άλλων ακούγονται οι φωνές του Chris Pratt, του Will Ferrell, της Elizabeth Banks και διάφορων άλλων γνωστών ηθοποιών, και του Morgan Freeman και του Liam Neeson. Από την ταινία λοιπόν αυτή η Ακαδημία απομόνωσε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι υποψήφιο για Όσκαρ, από ένα ντουέτο, Tegan and Sara, που είναι της εναλλακτικής μουσικής, που δεν φαίνεται και τόσο πολύ αυτό στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I. Lost my job, it's a new opportunity. More free time for my awesome community. I feel more awesome than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I. Everything is awesome. Τώρα βέβαια, τι να πω, υπήρχαν και άλλα τραγούδια που μπορούσαν να μπουν μέσα σε αυτή την κατηγορία, στη θέση του τραγουδιού αυτού. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δικαιολογήσω ούτε να πω με τι σκεπτικό μπήκε αυτό το τραγούδι μέσα στα 5 υποψήφια. Λοιπόν, αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, μπορεί να με βοηθήσει και να μου γράψει τη δική του άποψη εδώ στο Βήμα, στέλνοντας μηνύματα SMS Βήμα FM αποστολή στο 54010 ή στο email της εκπομπής live@vimafm95.gr ή επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο τηλέφωνο επικοινωνίας. Η Ελεονόρα Γαριφάλου είναι στο τηλέφωνο και 211-365-9995. Η υπεύθυνη για το διαδίκτυο, η Λουίζα Ζουγρή. Και τώρα πάμε να συμπληρώσουμε τις μουσικές επενδύσεις, γιατί είναι η πέμπτη και τελευταία που θα μεταδώσουμε. Και είναι από μια πολύ καλή αλλά ειδική ταινία του Mike Lee που είδαμε και στη χώρα μας, Mr. Turner. Δηλαδή η Ακαδημία είναι πραγματικά που διαλέγει αυτά τα τραγούδια, γιατί τα διαλέγουν οι μουσικοί στην κατηγορία της μουσικής. Ανακαλύπτει μουσικές που ίσως δεν τις προσέχει το κοινό και μας τις προτείνει, όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Η ταινία λοιπόν είναι του Mike Lee με έναν καταπληκτικό πρωταγωνιστή, τον Timothy Spall, που είχε πάρει το βραβείο στις Κάνες το 2014, καλύτερης ερμηνείας. Και η μουσική είναι αυτή που θα ακούσετε αμέσως. Mr. Turner, Gary Gerson. Θα λέγαμε στην ατμόσφαιρα του minimal. Λοιπόν, Gary Gerson μουσική στην ταινία που είπαμε, Mr. Turner. Αυτός είναι Βρετανός συνθέτης, για όσους δεν ξέρουν. Έχει εργαστεί, έχει δουλέψει για το θέατρο κυρίως στο Λονδίνο, για το ραδιόφωνο, το BBC, την τηλεόραση. Επίσης έχει γράψει μουσική και για άλλες ταινίες του Mike Lee. Είναι συνεργάτης του, από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει γράψει μουσική για το Happy Go Lucky και το Another Year, και τώρα αυτό εδώ, το Mr. Turner. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank, υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Χρήστος Νικολόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παίξε Χριστό, επιγόντως κοινό το ρυθμό. 50 χρόνια δημιουργίας το λαϊκό τραγούδι σε δύο μοναδικές μουσικές παραστάσεις γεμάτες εκπλήξεις. Γιώργος Νταλάρας. Κάπως έτσι συμβαίνει. Χάρης Αλεξίου. Άιντε μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Ελένη Βιτάλη. Η χαρά να είναι το συνθήμα και ο καημός το παρασυνθήμα. Γιάννης Κότσιρας. Δώσε με και μη λυπάσαι. Γιώτα Νέγκα. Δεν υπάρχουν αχκελοί. 9 και 10 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 50 χρόνια Χρήστος Νικολόπουλος. Το μπουζούκι στα καλύτερά του. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Παραγωγή Πρόσπερο. Προπόληση εισιτηρίων Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τηλέφωνο 210-7282-333. Με την ευγενική υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της εταιρείας Μαρινόπουλος και του Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Αλέξανδρο, ένας ακροατής εκπομπής μας, που μου έστειλε αυτό το μήνυμα. Πήρε τηλέφωνο εδώ και το είπε, θα σας το διαβάσω, που μας δίνει μια εξήγηση για το τραγούδι που αναρωτήθηκα και εγώ, το Lego, από την ταινία Lego Movie. Λοιπόν, λέει ο Αλέξανδρος, είναι ένα κουλτουριάρικο τραγούδι που διακομωδεί τη φόρμα, δεν είναι απλώς μια pop επιλογή. Συνάδει με την ταινία που είναι εντελώς αντικομφορμιστική. Έχει βάση αυτό και φεύγουμε. Η επαφή πρέπει να είναι μεταξύ εσάς και εμένα εδώ στην εκπομπή συνεχόμενη και με βάση πάντα τη μουσική και αυτά που λέμε. Unbroken, το φιλμ της Αντζελίνα. Μία είναι η Αντζελίνα, η οποία περίμενε να έχει κάποια από τα υποψήφια, αλλά δυστυχώς τελικά αυτό δεν έγινε και ιδιαίτερα θα ήθελε να είναι στη σκηνοθεσία. Λοιπόν, το ίδιο είναι και το πάθος της Μπάρμπαρα που θέλει κάποια στιγμή να πάρει Όσκαρ σκηνοθεσίας που της λείπει. Λοιπόν, Unbroken, στην ταινία αυτή που το American Sniper ξεπέρασε σε επιτυχία σε όλα το Unbroken που έχουν παρόμοιο θέμα, είναι πολεμικές ταινίες, όχι θέμα, αλλά είναι πολεμικές ταινίες και οι δύο, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Miracles των Coldplay. up above I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Blossom and die, send your storm and your lightning to strike between the eyes. The stars decide to reflect in puddles in the dirt. When I look in your eyes, I forget all about what hurts. Oh, now I'm floating so high. A blossom and die. Send your star. Μεταξύ άλλων που περίμεναν τα τραγούδια τους από ταινίες να είναι υποψήφια ήταν η Lana Del Rey, ήταν η Coldplay που ακούσαμε. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν σκέπτονται καθόλου πάντα εμπορικά στα Όσκαρ. Θα μπορούσαν έχοντας μια υποψηφιότητα αυτών των δύο να δημιουργήσουν και μεγάλη θεαματικότητα στα Όσκαρ, όμως σκέπτονται με ένα διαφορετικό τρόπο και αυτό πάντα το εκτιμώ στις επιλογές των Όσκαρ. Έστω και αν πολλές φορές δεν συμφωνούμε, γιατί ο κάθε ένας από εμάς έχει τις δικές του επιλογές. Θα παίξω τώρα ένα τραγούδι από μια ταινία που δεν έχει έρθει ακόμα. Την είδα στην Αμερική πριν ένα μήνα περίπου και που ανήκει στην περασμένη χρονιά σαν παραγωγή. Είναι μια ταινία που εγώ τη θεωρώ μία από τις καλύτερες 10 ταινίες της περασμένης χρονιάς και είναι το νέο φιλμ του Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, που τόλμησε να γυρίσει ένα χαοτικό μυθιστόρημα του Thomas Pynchon και πραγματικά αν το παρακολουθήσει κανείς αυτό το φιλμ με προσοχή και του αρέσει ο Paul Thomas Anderson, θα νομίζω ότι θα το βάλει μέσα στις καλύτερες ταινίες του. Εδώ έχουμε έναν κεντρικό ήρωα, έναν περίεργο έτσι ιδιωτικό detective, όπου τον υποδύεται ένας από τους αγαπημένους μας ηθοποιούς, ο Joaquin Phoenix, με ένα εξαιρετικό cast και πάλι, Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Owen Wilson και διάφορους άλλους, σε μια υπόθεση απαγωγής σε έναν υπόκοσμα του Λος Άντζελες της δεκαετίας του 70. Από τα καλύτερα φιλμ της δεκαετίας, λέω, της περσινής χρονιάς. Inherent Vice. Έχω μπροστά μου το soundtrack της ταινίας αυτής που έχει βγει για όσους ενδιαφέρονται. Η μουσική είναι του John Greenwood, τον ξέρουμε αυτός ποιος είναι, και έχει μερικά καταπληκτικά τραγούδια. Εγώ θα σταθώ σε ένα που είναι της εποχής μου και κλείνει την ταινία. Χαίρομαι γιατί φαίνεται θα είναι και τραγούδι αγαπημένο του Paul Thomas Anderson, όπως είναι και του Springsteen που το έχει πει σε συναυλίες του. Λοιπόν, ακούμε, για να συμπληρώσουμε την κινηματογραφική εκπομπή, γιατί έχουμε κάτι άλλο στο δεύτερο μέρος. Any Day Now, Jack Jackson. Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day. I'll be all alone. Oh, oh, oh, any day now. When your restless eye meets someone new, oh, to my sad surprise, then the blue shadow. Love will let me die. Oh. If you don't want to stay until you've gone forever, I'll be holding on for dear life, holding you this way, begging you to stay any day now. When the clock strikes gold, you'll call it off. And then my tears will flow. Then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let me die. Cause you won't be around. Don't fly away, my beautiful bird. Don't fly away. Any Day Now, με τον Jack Jackson, τραγούδι του 62 που έχει γράψει ο τεράστιος Burt Bacharach. Ο Jack Jackson το έκανε επιτυχία του 62, ακούγεται σε ταινία του 2014, στην ταινία του Paul Thomas Anderson, όπως είπαμε πριν. Το έχουν πει μεταξύ άλλων ο Alan Price και ο Elvis Presley, και επίσης πάρα πολύ σε διάφορες εκτελέσεις στα άλμπουμ, μεταξύ άλλων ο Scott Walker είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ το 73 με πρώτο τραγούδι σε εκείνο το άλμπουμ βινιλίου, το Any Day Now, και το άλμπουμ του λεγόταν Any Day Now. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις με ένα αφιέρωμα σε κάποια επέτειο σημερινή.